ทิโมธีฉบับที่หนึ่งหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่ง จากเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราและของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังของเราถึงทิโมธีผู้เป็นบุตรที่แท้จริงของข้าพเจ้าในความเชื่อขอพระคุณพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดขณะที่ข้าพเจ้าไปยังแคว้นมาซิโดเนียนั้นข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านอยู่ที่เมืองเอเฟซัสต่อไปเพื่อจะได้กำชับบางคนไม่ให้สอนผิดแปลกไปและไม่ให้สนใจในเรื่องเทพนิยายต่างๆและเรื่องลำดับวงตระกูลที่ไม่รู้จบสิ้นซึ่งก่อความขัดแย้งมากกว่าการทำพระราชกิจของพระเจ้าโดยความเชื่อแต่เป้าหมายของการกำชับนั้นก็คือความรักที่มาจากใจที่บริสุทธิ์จากมโนธรรมที่ดีและจากความเชื่อที่จริงใจบางคนหันออกจากเป้าหมายเหล่านี้ไปสู่การพูดที่ไร้สาระเขาทั้งหลายอยากเป็นครูสอนธรรมบัญญัติทั้งที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดหรือยืนยันเรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าใช้ให้ถูกคือรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้บัญญัติไว้สำหรับคนชอบธรรมแต่สำหรับพวกที่ไม่ยึดถือบัญญัติและพวกดื้อด้านพวกที่ไร้ธรรมพวกคนบาปพวกคนชั่วร้ายพวกที่ไม่นับถือพระเจ้าพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกฆ่าคนพวกที่ล่วงประเวณีชายรักร่วมเพศทั้งหลายพวกโจรลักพาตัวพวกโกหกพยานเท็จทั้งหลายและอะไรต่อมีอะไรที่ขัดกับคำสอนที่ถูกต้องตามข่าวประเสริฐอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าผู้สมควรแก่การสรรเสริญที่ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าขอพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำพันธกิจของพระองค์แม้ว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าจะเป็นคนหมิ่นพระเกียรติคมเหงและทำการรุนแรงแต่ข้าพเจ้าก็ยังได้รับพระเมตตาเพราะข้าพเจ้าทำไปด้วยความโฉดเฉาเพราะความไม่เชื่อแต่พระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีเหลือล้นสำหรับข้าพเจ้ารวมทั้งความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์คำกล่าวนี้สัจจริงและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่งคือว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอแต่เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้รับพระเมตตาเพื่อว่าพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดทนอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอนั้นเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายที่จะเชื่อในพระองค์แล้วได้รับชีวิตนิรันดร์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ผู้เป็นองค์อมตะและไม่ทรงปรากฏแก่ตาพระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์เดียวขอพระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนทิโมธีลูกรักคำกำชับนี้ข้าพเจ้ามอบไว้กับท่านตามคำเผยพระวจนะซึ่งเล็งถึงท่านเพื่อว่าข้อความเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสู้รบได้ดีให้ยึดความเชื่อไว้และรักษามโนธรรมให้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนละทิ้งไปทำให้ความเชื่อของพวกเขาอับปางลงในคนพวกนั้นมีฮิเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ผู้ซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับซาตานแล้วเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะไม่หมิ่นพระเกียรติพระเจ้า